الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tuko kwenye babu al-ijara na ni mlango ambao tuliuanza na tunaendelea nao hadithi ikiwa ni hadithi ya tatu ndani ya mlango huo عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره رواه مسلم حديثي ni hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alisema thalathatun watu aina tatu ana khasmuhum yawm al-qiyama mimi nitakuwa ni mtesi wao siku ya kiyama nitakuwa ni mwenye kuteta nao na kudai haki kutoka kwao kwa niaba ya wale ambao haki hiyo ni yao na kuna baadhi ya riwaya zinasema kuwa wa man kuntu khasmuhu khasamtuhu au ghalabtuhu na yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ndiye mtesi wake ambaye ndio anadai haki kutoka kwake basi moja kwa moja Allah atamshinda mtu huyo kwa kuwa Allah hatodai haki hiyo kwake isipokuwa ni kwa kuwa ana haki kudaiwa haki hiyo na atakuwa hana njia ya kukwepa sasa hapa Allah anasema kuwa kuna watu aina tatu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mtesi wao kwa kuwachukulia haki ambayo wanadaiwa na wenye haki ile mtu wa kwanza rajulun a'ata bi thumma ghadara rajulun a'ta bi thumma ghadara mtu ambaye ni wa kwanza ni mtu ambaye amepeana ahadi kwa kutumia kiapo changu ni mtu aliyepeana ama aliyetoa ahadi kwa kutumia kiapo cha Allah subhanahu wa ta'ala na kisha akawa ni mwenye kukhalifu ile ahadi asitekeleze akawa amaaminiwa kwa sababu ya kuwa alitumia jina la Allah subhanahu wa ta'ala kuapa ikawa sababu ya kuwa sasa watu wanamwamini lakini hakujali wala hakuthamini kiapo kile na ikawa ni sababu ya yeye kuenda kinyume na akakhalifu ahadi ile na ghadru kama tunavyojua ni katika sifa za wanafiki idha ahada ghadara lakini sasa huyu amezidi si tu kwa kuwa ameahidi akavunja ahadi akaenda kinyume lakini pia ametumia kiapo kwa hiyo ni makosa mawili ameyafanya hapo kwa pamoja kuapa kwa kutumia jina la Allah nasi tekeleza kile ambacho ameapa kwa ajili yake na pili ni kuvunja ahadi ambapo katika Uislamu ni makosa kwa Muislamu kuwa na sifa hiyo wa pili wa rajulun ba'a huran fa akala thamanahu wa rajulun ba'a huran fa akala thamanahu na mtu ambaye ba'a aliuza huran mwanadamu ambaye iko huru kabisa, lakini yeye akamkamata na akamfanya ni mateka wake, kisha akaenda akamuuza kwa njia ya kidhulma kabisa, na akala thamani ya hayo mauzo. Huyo pia amefanya kosa kubwa zaidi. Na ni kwa sababu asili ya mwanadamu yuko huru. Asili ya mwanadamu huwa yuko huru, na hafai kuingizwa katika utumwa isipokuwa kwa njia ambayo inakubalika kisheria. Na njia zinazokubalika kisheria tunazijua. Njia kwanza ambayo ni maarufu zaidi, na kisha ndio njia ambayo itaendelea mpaka siku ya kiyama kupatikana, ni kupitia njia ya jihad. Kwa kuwa kumetokea vita vya jihad kati ya Uislamu na makafiri, sasa hapo atakayeshikwa mateka atakuwa ni mtumwa. Kwa hivyo kuna Waislamu anaweza kashikwa mateka na makafiri, watakuwa ni mateka makafiri hao, na kuna makafiri wanaweza kashikwa mateka na Waislamu, na watakuwa ni mateka wa Waislamu. Sasa yule ambaye ameshikwa na makafiri, ambaye ni Muislamu yeye, lakini ameshikwa na wanajeshi wa makafiri, tayari ni mateka wa makafiri, Muislamu mwenzake anaruhusiwa kwenda kumnunua huyo mwenzake, kuongea na wale makafiri kuwa huyu ni mateka wenyu, ndio, lakini ningeomba tukubaliane, mnipe huyu mateka na mimi niwape pesa fulani ama kitu fulani mnachokitaka. Sasa wakishakubaliana, yule akitoa zile pesa, Muislamu akitoa zile pesa kwa ajili ya kumnua Muislamu mwenzake ili amtoe kwa mikono ya makafiri, hapo ina maana kuwa tayari yule atakuwa sa ni mateka wake, kisha baadaye anamwacha huru. Kwa hivyo unapomwacha huru, ina maana kuwa sa wewe umemfanyia fadhila na ihsan Muislamu mwenzako. Ingawa kabla ya wewe kumfanyia fadhila hiyo ya kumwacha huru, huwa tayari yuko wapi? Kwenye miliki yako, kwa sababu wewe ndio umefanya paka akatoka katika miliki ya wale na kaingia katika miliki yako kwa zile pesa ambazo umezitoa, kama alivyofanya Bakar Siddiq radhiallahu anhu kwa Bilal, akamnua na kisha lakini akamwacha huru. Sasa hilo laweza kufanyika kwa yeyote Muislamu ambaye ameshikwa na makafiri kwa njia hiyo, kisha Muislamu wenzake akaenda akamnua. Sasa hiyo ni njia ambayo inakubalika, lakini kuwa tu mpate Muislamu mwenzako anatembea barabarani, ama hata ambaye si Muislamu anatembea barabarani hana hatia yote, kisha alafu mkamate, alafu kisha baadaye sasa uanze kudai kuwa bila kupewa pesa fulani haumwachi huru, kama anavyofanya Khawarij na wengine ambao utapata kuwa ni majangili tu wa kawaida, ya kuwa eti wanamshika mtu ambaye hawakumshika akiwa kwenye vita, kisha baadaye wanaanza kudai kuwa ati tusipopewa pesa fulani tumwachilie huyu na mwisho itamuua. Sasa huu ni ujangili na huu ni ujambazi ambao hukubali kabisa Kiislamu. Sasa Mtume anasema yeyote atakayemshika mtu ambaye yuko huru kisha amuuze na zile pesa ale, basi huyo Allah subhana wa ta'ala atakuwa ni mtesi wake siku ya kiyama, kwa sababu amedhulumu Muislamu mwenzake na amedhulumu mwanadamu kwa njia ambayo si sawa. Watatu, warajulun, mtu istaajara ajiran, alimwajiri mfanya kazi, alimwajiri mfanya kazi amfanyie kazi fulani, fastaufa minhu, yule mfanya kazi akawa ni mwenye kukamilisha kazi ile, walam yu'tihi ajrahu, lakini kisha hakuwa ni mwenye kumpa malipo yake walioelewana. Kwa hivyo kazi imefanyika, lakini wakati wa malipo akawa ni mwenye kuanza kumsumbua, ima asimpe kabisa ama asimpe kama walivyoelewana. Sasa yote hiyo itakuwa manake bado yule mtu siku ya kiyama ana haki ambayo lazima Allah subhanahu wa ta'ala atachukua kwake ampe yule mwenye haki, na itakuwa ni Allah ndiye mtesi wake kama anavyosema hapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi al-Qudusi, rawahu Muslim. Tusome baadhi ya mustafadu, yani faida zinazopatikana kwenye hadithi hii. Faida kwanza, yadullu al-hadithu ala tahrimi fi'li hadhihi al-umur athalatha. Hadithi hii yaonesha kuwa ni haramu kufanya hivi vitendo vitatu, ama haya mambo matatu ni makosa na ni haramu kabisa kwa Muislamu kuyafanya. Wabayanu annaha min ashaddi ma harama Allahu ta'ala, na hadithi yabainisha kuwa ni katika mambo ambayo ni makubwa zaidi aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika annahu ta'ala huwa alladhi sayatawalla yawm alqiyamati mukhasamata haula'i athalatha, hivi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayechukua jukumu siku ya kiyama la kuwa mtesi wa watu hao watatu kwa ile haki ambayo wanayo ya wenzao, ili awe ni mwenye kuchukua haki yao na kuwapa wale wanaostahiki. Na bila shaka yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mtesi wake, basi Allah atamshinda. Na haitotokea hivyo isipokuwa ni kwa sababu ya makosa yao makubwa. Wa madhaka ila lishidati jurmihim wa qubhi fi'lihim wa adhamati maqtarafuhu. Kwa itakuwa ni kwa sababu ya shidati jurmihim, ani ukubwa wa kosa lao, wa qubhi fi'lihim, na ubaya wa kitendo chao, wa adhamati maqtarafu, na ukubwa la kosa ambalo wamelifanya. Kwa mambo matatu hayo ni mambo ambayo hadithi yaonesha kuwa ni makubwa zaidi kwa Muislamu, hafai kuyafanya. Jambo la kwanza katika hayo matatu, halfu billahi ta'ala, ni kuapa kwa kutumia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Waahada, yani halafa billahi ta'ala, waahada biismihi, na akatoa ahadi kwa kutumia jina la Allah. Wa atal aman, na hata akapeana amani. Amani manake mathalan, yani kulikuwa mtu kidogo mna utesi na yeye, ama Waislamu na makafiri walikuwa wana wadui kati yao, lakini wakiekeana mkataba wa amani ya kwa sasa hawa wasipige hawa na hawa wasipige hawa, kama ilivyotokea katika sulhu Hudaybiyah kati ya mtume na wale makafiri. Sasa wawe ni wenye kufanya jambo hilo, kisha baadaye sasa yeye ndo awe wa kwanza kuenda kinyume na ule mkataba na yale makubaliano. Wala ahada, ama iwe ni ahadi, akatoa ahadi kwa kutumia jina la Allah, kisha baadaye na yeye ndo awe wa kwanza kwenda kinyume na ile ahadi. Thumma khana ahda Allahi wa amanata, kisha ani akawa ni mwenye kuvunja ahadi ya Allah, ile ahadi ambayo ameweka kwa kutumia jina la Allah na amana ambayo ameaminiwa nayo. Faghadara wa fajara wa nakatha al ahada wal mithaqa, akawa ni mwenye kuvunja ahadi ile. Waqad ajma al ulama wa la tahrimi al ghadr, ulama wa Kiislamu wote wameafikiana ya kuwa ni haramu kuvunja ahadi na kwenda kinyume chake. Wa nahu min kaba'iri dhunub, na kwa kuwa jambo hilo ni katika madhambi makubwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha Waislamu kutimiza na kutekeleza ahadi walioiweka. Kosa la pili, ba'a huran fa akala thamana, aliyeuza mtu ambaye yuko huru kisha akala thamani yake. Hapa fastilqaqul ahrari bila mujibihi ash-shar'i haramun, kule kumfanya mtu ambaye si mateka awe mateka bila ya sababu yake ya kisheria ni jambo la haramu zaidi. Wa bai'ihim, na kisha kuwauza, kama tuba'u as-sila, kama wanavyo kama unavouza bidhaa. Wa aqli thamanihi, kisha ule thamani yake. Ithmun mudha'afun, hapo kuna madhambi tena mengi zaidi. ani dabu yaliyo pandana. Wa abbara bil akli, ingawa hapa ameeleza kuhusu kukula, ukala thamani yake, lianahu alghalib, kwa sababu ndio mara nyingi utokea hivyo. Wa illa, lakini isipokuwa hivyo, fa ghayru al aqlu mithlu, hata ikiwa utafanya kile ambacho si kule, itakuwa pia ni mfano wake, itakuwa pia ni mfano wake. Kwa hivyo maana kuwa ni makosa kwa Muislamu kushika asiyekuwa mateka amfanye kuwa ni mateka, na kisha baadaye au ni mwenye kumuuza na ale thamani yake. Na hii tabia ambayo katika miji mikubwa kuna baadhi ya watu huchukua nafasi hiyo kwa kujitajirisha ama kufanya njia ya ujambazi kupitia njia hizo, akijua kuwa mtoto fulani ni mtoto labda wa tajiri, babake ana uwezo au mamake ana uwezo au familia hiyo wana uwezo, basi anamnyemelea, alafu baadaye anamshika, alafu anaenda namficha, kisha baadaye sasa anachukua namba ya babake au ya mamake au ya jamake, anawapigia kwa kuwa sasa mtoto wenu tuko naye na tunawapa siku kadhaa, 2-3 mwe msha tupa pesa fulani, sasa tunamuua. Kisha tena mtoto labda anapewa simu aongee na babake. Ni kweli baba, nimeshikwa hapa, niko hatarini, kwa hivyo tafadhali niokoe. Sasa anaongea na huruma. Sasa inakuwa baba anaona kuwa hakuna njia nyingine isipokuwa ni kutoa pesa. Na kweli wengine hutoa, na watu wakafaidi kwa njia hizo, lakini kuna wengine huwa wanashindwa na watu wao wanauawa. Ingawa kuna wengine hutumia njia mpaka hao watu wakashikwa na ikawa hawana bahati. Lakini kwa jumla hata kama watafaulu kupewa hizo pesa na wasishikwe, lakini ukweli ni kuwa siku ya kiyama watarejesha hizo pesa, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayewadai kwa ugomvi na utesi mkubwa zaidi ambao lazima atawashinda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa hapa tunazungumzia kuhusu kuuza mtu moja kwa moja, lakini pia unaweza kupiga mfano, ingawa si moja kwa moja, lakini unaweza kukaribiana na jambo hili. Mfano ni kuwa mtu atumie mwanadamu mwenzake kula pesa kwa kutumia njia yake, hiyo pia ni makosa kiharamu, ingawa hujamuuza, lakini itakuwa ni sawa na kume muuza, ingawa hujamuuza ki moja kwa moja, ingawa umemuuza utakuwa umemuuza kwa njia ambayo si ya moja kwa moja. Na hiyo unaweza kupiga mfano kwa watu ambao wana tabia ya kufungua vituo vya watoto. Nasikia kuonjwa mimi na nimefungua kituo cha mayatima. Kumbe lengo lake si eti kuweka mayatima ili awasaidie. Sipokuwa lengo lake ni kutumia lile jina la mayatima kwa kukusanya misaada, sadaka, siji nini, alafu yanakula. Naanza kujenga manyumba hapo kwa jina lake, nunua magari kwa jina lake, naweka pesa kwenye akaunti kwa jina lake, lakini pesa hizo zikija haziji kwa jina lake, zinakuja kwa jina kuwa wanausaidiwa ni mayatima. Lakini mayatima hapo wanakuwa tu ni kama chambo cha kuwa sasa watu wakija hapa, mashallah, anapiga picha, anatoa video, anaambia sasa leo wageni watakuja, kwa hiyo sasa semeni kweli mayatima. Na hata labda wengine si mayatima, lakini kwa jumla tu ni kuwa ili kiwe ndio kitega uchume chake. Mimi naona kuwa hakuna ubaya, lakini ubaya huko tena mkubwa zaidi. Na ni kwa sababu kwanza hapa atakuwa ni kama anauza, lakini pia itakuwa manakisa hiyo pesa ambayo anapewa kwa jina lao ni haramu ya kula, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amaramisha kula mali ya mayatima. Sasa ile mali madami imetolewa kwa jina lao na kwa ajili yao, inakuwa ni mali yao. Sasa ukianza kula tena seti kula tu kidogo kama inavyotakiwa, inavyoruhusiwa ikiwa hauna, lakini hasa inakuwa manake wewe unakula zaidi kuliko hao, sasa inakuwa bila shaka ni makosa makubwa zaidi. Watatu ni yule ambaye anawapa watu kazi. Athalithu man istajara ajiran fastawfa minhu mastajarahu alayhi, yule atakayempa kazi mfanyakazi akamwajiri, kisha yule mfanyakazi akamaliza ile kazi ambayo alikuwa amepewa, min amalin walam yu'tihi ajrahu, lakini hakumpa malipo yake. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam, na ili hali mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema a'tu, peaneni kwa kuwapa, al ajira, wale wafanyakazi waliowafanyia nyinyi kazi, ajrahu, malipo yao. Kwa mpe, wapeni wafanyakazi malipo yao, kabla anyajifa arakuhu, kabla ya hata jasho kukauka, kabla jasho lao kukauka. Hadithi mpokewa na Ibn Majah. Sasa huyu si kwa kwatu kabla jasho kukauka, bali hata baada jasho kukauka pia akawa bado hapati chochote. Sasa hili ni jambo ambalo latisha sana, na hii ina maana kuwa ni vizuri Muislamu, kabla haujampa mtu kazi akufanyie kazi hiyo, ni vizuri muelewane malipo kabla ya kuwa aanze kufanya kazi. Muelewane kabisa ya kuwa ni kweli mwenzangu, hii kazi nitako nifanyie, lakini sababu niambie utafanya kwa pesa ngapi, ili ujue kama hizo pesa ambazo nazitaka una uwezo wa kumlipa ama hauna uwezo, unazo ama hauna. Kama hauna, si makosa kumwambia akupunguzie, ya kuwa kweli mi ningependa nifanyie kazi lakini hizo pesa sina, ningeomba unifanyie pesa fulani. Mnabagaini paka mwelewane kwa kiwango ambacho unajua sasa una uwezo kumlipa. Ikiwa unajua kuwa huna uwezo pia wa kumlipa ingawa unataka ufanyiwe kazi, ni vizuri umwambie mapema ya kuwa naomba unifanyie kazi, basi nitakufanyia lakini unajua kuwa malipo ni pesa fulani, basi umwambie mapema ya kuwa nimekubali lakini ujue kwa hizo pesa sina sahihi, nifanyie lakini nitakupa nikipata, ama nitakupa mwezi ujao ndio nitapata. Sasa yeye akubali atakufanyia, lakini akijua ukishamaliza kuna pesa hapo sasa, ama la sivyo akufanyia akijua kosa pesa atazipata siku fulani, si wakati huo, hapo hamna shida, kwa sababu mtume anasema almuslimuna la shurutihim, maana yake ikiwa asili ya mfanyakazi ni apewe malipo anapomaliza kazi. Lakini sasa ikiwa mtakubaliana kinyume na hivyo, basi itakuwa hakuna makosa, lakini hayo makubaliano yawe yatakuwa ni makubaliano mapema, kabla ya yule kufanya kazi akijua kuwa atapewa malipo yake kama ilivyo kawaida baada ya kumaliza kazi, kumbe ushampangia mengine ya kushamaliza yeye, basi shukran sana, lakini sasa acha nikwambie pesa nitakupa mwezi ujao. Mbona kuna baba mapema? Sasa sijakataa kukupa, simekwambia nitakupa. Sasa tena mwanzo kuteta hapo. Sasa bado ningejua hivyo basi singefanya. Na tayari ashafanya. Sasa atafanyaje? Sasa ina maana kuwa anatoka lakini shingo pande, na anatoka roho haijaribika lakini sasa hana cha kufanya. Ni makosa pia hivyo. Na ina maana kuwa mtu ukijua kuwa hauna uwezo wa kumlipa mtu kwa kazi ambayo nitakufanyiwe, basi ni afadhali hiyo kazi usifanyiwe, ama uombe ufanyiwe bure. Simekuwa naomba unisaidie kufanya hii kazi. Ha, utanipa pesa ngapi? Sina cha kulipa, lakini naomba Muislamu wenzako unisaidie. Sasa ikiwa ataridhika mwenye kukufanyia akijua kuwa hakuna malipo, anakufanyia kwa kukusaidia, haina shida, kwa sababu ni jambo ambalo linawezekana, bali si linawezekana, huwezekana. Kuna baadhi ya kazi ambazo mtu anaweza kumfanyia mwenzake kwa pesa, lakini kwa sababu ima ya urafiki ama ya Uislamu ama kwa sababu ya kuwa anaona mwenzake hana uwezo wa kumpa hizo pesa, anamfanyia bure. Lakini mapema kabisa umwambie mwenzao kuwa ni hivyo, si afanye akijua kuna malipo kisha uje umwambie kuwa bwana sawa Muislamu wenzangu so nifanyie tu bure. Hasa unadai tena pesa, na unajua bwana mimi sina pesa. Hasa unaanza kuswali hicho. Lakini sasa mbona kuniambia una pesa ndio njue kuwa nafanya bure? Mimi nilijua tu mwenyewe utajua mimi sina pesa. Hasa sasa najua hapo nikutaka kumchukua mwenzako makosa. Sasa ningejuaje hauna pesa bila kuniambia? Elewa. Sasa utapata kuwa ni makosa. Ama afanye alafu akishakaza kwamba sasa pia unaomba pesa bwana. Wewe angalia hali yangu alafu hali yako bwana. Wewe kwanza unafadhali kidogo bwana. Sasa ndio mimi nafadhali. lakini hii kazi ufanywa bure au ufanywa na malipo. Sasa mambo kama hayo ni makosa. Na ukiwa unatumia njia hiyo, ama labda umwahidi lakini ujue wewe unajua kuwa na mwahidi tu na ni namdanganya. Ya kuwa inshallah nitakupa hizi pesa, hebu nipe namba yako, nipe namba yako, kwa sababu siku hizi ndio njia nyepesi ya kudanganya mtu. Ya kuwa hizi pesa unajua ziko kwa M-Pesa. Sasa hii naona kuwa hapa M-Pesa yuko karibu, lakini nipe namba yako nitakurushia. Okay, haya sawa. Sasa inabidi akishampa namba anajidai kuwa ana shughuli shughuli yani. Wewe usina wasiwasi, wewe nenda tu alafu utaona tu pesa zinaingia. Basi ataenda ngoje mpaka hiyo siku ishi. Akipiga, usina wasiwasi, mshika kidogo lakini basi mpaka siku ya pili ifike. Mwisho inakuwa sasa ni ahadi. Samahani bwana, lakini usina wasiwasi, nitakutumia tu pesa zako. Sasa maana yake imekuwa nitakutumia. Sasa makosa. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Naam. Wa yadullu alhadithu ala anna taslima alujrata yakunu inda faraghil ajir inda faraghil ajir min amalihi. Kwa hadithi pia inaonyesha kuwa malipo kwa kawaida yatakiwa yalipwe baada yule mwenye kazi alipewa kazi kumaliza kazi yake. Fahadha huwa zamanu istiqrariha. Kwa sababu huu ndo saa wakati ambao saa kuna utulivu, ya kuwa saa yule mwenye kazi ameshaona kazi yake imfanyika, yule alifanya kazi pia anaona kuwa kweli wakati wa kulipo ushafika. Sasa hapi itakuwa ni umlipi malipo yake bila ya kiswali kingi. Kisha fil hadithi dalilun ala anna asla jawazi ijara wanaha min al-uqudi al-jaiza al-mufida an-nafi'a. Yani hadithi yaonesha kuwa kwa Uislamu yaruhusiwa mtu kuajiriwa na hata kuajiri mwenzake, na hayo ni katika mapatano ambayo yanaruhusiwa na yana faida. Kwa hivyo ina maana kuwa hamna makosa mtu akienda kuomba kazi ama mtu akitafuta mfanya kazi ili kazi ambayo inatakiwa ifanyike ifanyike. Kisha pia katika hadithi yaonesha wafihi ithbatu aljazai fil akhirah wa ithbati yawm alqiyama wa huwa mimma urifa min ad-din bidharura. Hadithi pia thibitisha malipo siku ya kiyama, na hadithi pia thibitisha kwa kuna siku ya kiyama, na huwa siku ya kiyama ipo ni katika mambo ambayo katika dini yanajulikana bila hata mtu kuhitajia aya ama hadithi ya kumthibitisha jambo hilo, na atakayepinga jambo kama hili moja kwa moja anakuwa yeye si Muislamu. Kisha hadithi pia inaonyesha kuwa mtu anaweza kukiana ahadi na mkataba hata na kafiri wa amani kwa maslahi, kwa maslahi ambayo yana maslahi inayohusu Uislamu na Uislamu, hamna shida, kama nilivyowapa mfano wa mtume alivyofanyia makafiri sulhu katika Hudaybia. Kisha ina maana kuwa mtu ambaye yuko huru hairuhusiwi kabisa kwa yeyote kumteka mateka, kumteka nyara alafu aanze kudai kuwa sahamu achilii mpaka apewe kitu fulani, ambapo si haki hivyo, na atakayefanya hivyo basi siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kulipia malipo hayo. Almuhimu kuna faida nyingi hapa zimeandikwa, naona hizo zatosha. Hadithi ya saba. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullahi. Akhrajahu al-Bukhari. Hadithi Ibn Abbas radhiza Allah zawji yake na babake wote wawili anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema inna ahaqqa, hakika jambo ambalo ni la haki zaidi, ma akhadhtum alayhi, ambalo mtachukua kwa ajili ya jambo hilo, ajran, malipo, kwa kuwa mmelifanya kitabu Allahi, ni kitabu cha Allah, kwa kuwa mmefundisha. Kwa ikiwa mtu atafundisha mwenzake Qur'an na achukue pesa ama mshahara ama malipo kwa ajili ya kazi hiyo, basi Mtume anasema kuwa ana haki kabisa, kwa sababu katika mambo ambayo ana haki mwenye kufanya mambo hayo kuchukua malipo. Akhrajahu al-Bukhari. Na ina hadithi ambayo yaonesha kuwa unaruhusiwa kuchukua malipo kwa kufundisha Qur'an. Alhadithi yadullu ala jawazi akhdhi al-ajra, akhdhu al-ujrati ala ta'limi al-Qur'an. Hadithi yaonesha kuwa ni ruhusa kuchukua malipo kwa kufundisha Qur'ani, la siyama na hasa hasa idha kana qasdu al-muallim al-khair, ikiwa makusudio ya yule anayefundisha Qur'an ambaye ndio mwalimu ni khairi. Wa akhdhu al-ujrati litaqawi, sasa yeye hakuchukua malipo yale isipokuwa ni kwa sababu yampe nguvu kidogo biha kwa ajili ya kazi hiyo, al-qiyami bihadha al-amal, kwa ajili ya kuendelea kutekeleza kazi hiyo, wa mthalihi na pia mfano wake, mima fihi ta'atun lillah, katika kazi ambazo ndani yake kuna toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa nashri al-ulumi an-nafi'a, na pia kueneza elimu yenye manufaa. Na ni kwa sababu ya kuwa huyo anayefundisha Qur'an anaweza akawa sasa yeye ameacha shughuli zake zote, akawa sasa amejishughulisha na hiyo kazi ya kuwafundisha watu Qur'an. Kwa hivyo haendi shamba kulima, haendi dukani kuuza, haendi kufanya kazi yote ya kuajiriwa ama ya mwenyewe kujitafutia, hafanyi biashara, kazi ambazo zingemuingizia mapato ya kuwa yeye sasa ajikimu na mapato hayo yeye na familia yake. Lakini sasa akawa kazi zote hizo ameziacha, na badala yake akawa anafanya kazi ya kufundisha Qur'an. Sasa ikiwa atatoka pale na hakuna chochote ambacho amekipata, ina maana kuwa ataanza kupata dhiki na usumbufu, na mwishowe anaweza kaendelea kusomesha Qur'ani kwa masiku kadhaa akiwa bado anasubiri na anatarajia faraji kwa Allah, lakini sasa atakuwa moyo wake hauna utulivu. Na yeye mnajua moyo utaka subra, lakini sasa pia subra ile huwa ina kiwango ambacho ikifika unaweza kushindwa kusubiri, na hasa hasa subra ikiwa imefungamana na jambo la njaa huwa ni subra ngumu sana. Unaweza kusubiri wakati wa kuwa saa njaa bado haijakuwa ni ile njaa yenyewe ya kuua mtu, lakini sasa niambie, njaa ya kuanzia asubuhi unaweza kuisubiri mpaka saa saba, haya tena ifike saa saba tena hakuna kitu, tena useme potli ambaye nitaendelea kusubiri mpaka jioni, lakini sasa tena ifike jioni tena usubiri mpaka asubuhi, asini fika asubuhi tena naambiwa tunaendelea kusubiri mpaka tena saa saba, hiyo siku ya pili. Elewa, ni ngumu sana. Na kisha sawe ni mwalimu, umefundisha leo, porudi nyumbani hamna chochote, nikuona hakuna haja kuomba, wacha mimi nisubiri inshallah Allah ataniruzuku. Kifika asubuhi hamna chochote, na inatakiwa tena uende madrasa, kasema haina shida, subira uvuta khairi, kesho tena ukakaa kwanza kufundisha, na ni Qur'ani hiyo, kufundisha tena mpaka saa saba katoka, ukienda hakuna chochote, ina maana kuwa siku ya pili utasubiri ndio, lakini utashindwa hata nguvu za kuja kufundisha. Naelewa? Na mwishowe utapata kosa ule ile nguvu ambayo utaitumia kwenda kufundisha utaikosa, ina maana kosa itabidi usifundishe. Hasa kwa sababu ya hali itotokee, hasa ndio sababu ikawa si makosa kuchukua malipo yale. Lakini sikao wewe hauchukui malipo kwa nia ya kwa mimi nafanya hii kazi kwa ajili ya malipo, la, isipokuwa unafanya ile kazi kwa nia safi na kwa khairi ya kuwa unafanya kwa ajili ya Allah, na unaichukulia kama dawa, kiasi cha kuwa haufanyi kwa kiwango cha yale malipo ambayo unatarajia, bali unafanya bila kuangalia unalipwa kitu gani. Naelewa? Sasa baadaye sasa yale malipo ukiyapata unachukulia tu kuwa ni sababu ya kuwa angalau mimi nipate nini, nguvu za kuendelea na hii kazi, lakini si eti haya malipo ndio yanifanya mpaka nifanye hii kazi, kiasi cha kuwa sasa yakichelewa ama akipunguka ama akikosekana wakati mwingine, basi tunasema kuwa basi sifanyi mpaka nipate, hasa pia inakuwa ni makosa. Na hili ni jambo ambalo lina khilafu kati ya maulama. Kuna wengine wanasema kuwa haifai kabisa, lakini kauli ambayo ina nguvu ni kuwa inafaa kuchukua malipo, si kwa kufundisha Qur'an peke yake, bali hata kufundisha elimu zingine hizi. Na ni kwa sababu ya kuwa kuna maslahi kubwa zaidi kwa kupeana malipo wakati wa kufundisha dini, kwa sababu ya kuwa ikiwa tutasema kuwa wanaofundisha dini wafundishe na wasichukue chochote, itawezekana ndio, lakini kwa watu wachache ambao watakuwa wamejitolea kikweli kweli, kwa sababu nyinyi mnajua watu wa kujitolea si wengi. Na kisha sasa itabidi manake wanaohitajia kusomeshwa dini wengi wakose wale wengi ambao watajitolea kuwafundisha, kwa sababu ya kuwa sasa wanaojitolea ni wachache, na ambao watajitolea wakijua kuwa na uwezo utakaowawezesha kuendelea kufundisha na wasihitajie malipo ni wachache. Sasa kwa sababu ya kule kuwa jambo hilo la kukataa kuwa watu wasipate malipo linahatarisha Uislamu kukosa watu wa kufundisha Uislamu, na wale wanaohitajia kufundishwa kukosa watu wa kuwafundisha, hasa ikawa sababu ya maslahi hayo, ikawa manake hamna makosa ili malipo hayo yapatikane. Na hasa hasa tukizingatia kuwa pia hayo malipo yanapatikana kwa sababu ya kule kumfanya mwalimu yule angalau awe sasa ametulia moyo wake akifundisha, akijua kuwa nikitoka hapa tena sina nini shida ya kuhangaika huku na huku. Lakini pia ni kule kuhifadhi aibu ya yule mwalimu, ili asije na katoka hapa kaanza sababu zingine za kumtia aibu ama kumshukisha hadhi yake, kama kuomba ama kuonesha unyonge mbele ya watu, kwa kuwa sasa hana namna, ikawa sasa manake watu namuonea ni huruma, namchukulia sijui vipi. Sasa itakuwa kule kumchukulia kwa yani kumdharau mwalimu, na kule kumchukulia kuwa ni mtu duni, inaweza ikatoa watu moyo ambao walikuwa na hamu ya kusoma dini, kwa kuona ah, kumbe kusoma dini mambo ni haya. Umeelewa? Sasa ile ndio sababu ikawa sasa ni ruhusa. Kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, waqad ittafaqa al-fuqaha'u 'ala al-farqi bayna al-istijari 'ala al-qurbi wa bayna rizqi ahliha. Yani ulama wametofautiana kuhusu kuajiriwa kwa ajili ya jambo ambalo ni ibada na kati ya kupata riziki wale wenye kufanya jambo hilo. Kwa hivyo ikawa wameruhusu ya kuwa inaruhusiwa mtu ambaye amefanya jambo la kheri, kama vile Umar bin Khattab radhiallahu anhu aliwekea wale wanajeshi waliokuwa wanapigana jihadi malipo, wao wanalipwa ili angalau pia wakitoka nyumbani wanajua kuwa familia zao zimebakia na zina chochote cha kujikimu. Na jihadi ni nini? Ni katika ibada. Lakini wakawa zamani ilikuwa wakipigana mpaka wapate ile ghanima, ndio sawa wanajua mpata chochote ambacho watagaiwa wapate. Lakini wakisopata ina maana kuwa wanilia tu kusubiri. Lakini zama za Omar ikawa ameweka kuwa kuna malipo kabisa, kama vile sasa tunajua kuwa kazi ya jeshi ina malipo ya kila mwezi na kila wakati. Hasa unapata kuwa ni kwa sababu ya kuwa yule akienda katika jambo ile ana wasiwasi, akijua kuwa nini, nipate nisipate, tushinde tusishinde, kuna kile ambacho tayari nitakuwa napata kama kawaida. Qala fi rawdi al-murabba wa yajuzu akhdhu rizqi ala dhalika. Yani inaruhusiwa kuchukua riziki, yani manake wenyewe wanasema ruzuku, yani mapato, chochote ambacho tutapewa kwa ajili ya mambo ambayo ni ya ibada, ingawa lakini kwa sababu ya kule kuhitajia jambo hilo. Mfano kama alhaji walimamati waladhani wataalimi alqurani. Kwa hivyo akatoa mfano kama hizo, kwa kuwa nini, masala kama ya haji, kwa wale ambao unapata kuwa wanapeleka wenzao kwa haji, wanaitwa majenti au wanachukua pesa, ama maimamu ama waadhini ama walimu wa kufundisha Qur'ani na kazi zingine ambazo za dini. Kwa hiyo inaruhusiwa mtu kuchukua malipo, lakini yale malipo sasa yule anayechukua anatakiwa asiyachukue akichukulia kuwa mimi hii ni kazi ambayo naifanya kwa ajili haya malipo, basi la, bali afanye akijua kuwa mimi nafanya lillahi, lakini kwa sababu ya kuwa sasa nimwacha shughuli zote, basi ndio sababu napata malipo haya. Na ingawa pia anafanya ile kazi zaidi ya yale malipo ambayo, ama bila ya kujali yale malipo ambayo anayapata. Sababu kuna baadhi ya watu, na ni makosa hivyo, lakini utapata wako hivyo, ya kuwa ni imamu, lakini sasa yeye kwa imamu wake yeye haswalishi kwa sababu ya kuwa ile kazi ni ya Allah, lakini anaswalisha kwa sababu ya kuwa analipwa. Kiasi cha kuwa inafika wakati anambia, sikieni bwana, niongezeni pesa, la sivyo mimi nitawaacha hapa niende kwa pesa nyingi. Sasa anaanza kutafuta msikiti ambao una pesa nyingi, aende huko aache hapa. Ama la sivyo ni kuwa wakati mwingine anagoma, sema sasa waswalishi mpaka muongeze pesa. Hasa usiposwalisha hutaswali pia. Mishe kuambiwa na moja katika watu ambao washie kusikia watu fulani hasa wakianza kudai pesa kwa ajili ya mambo haya, alisimama nasikia msikitini, na alikuwa ndio khatibu na pia ndio imamu. Akaambia, sikieni, nasikia mwasema ya kuwa mimi sitoi mawaidha mazuri siku hizi. Sasa mimi naambia ukweli, mkitaka niwatungie mawaidha mazuri niongezeni pesa, siwezi nikatoa khutba nzuri nzuri hapa na nyinyi pesa nyingi kidogo. Sasa mkiwa mtaka khutba nzuri kama mnavyosikia sehemu zingine zingine, ongezeni pesa. Mimi nikae nijisumbue nitunge khutba nzuri nini, alafu baadaye nikuja hapa pesa nyingi hivyo. Mimi nasema ni mbuzi. Ah, mambo haya hakuna. Basi wale watu wakaangalia hivyo kashisema, basi kumbe ni makubwa haya. Akasema hivi mbele ya watu kabisa, tena akamwambia, na mimi sitaki kuwaficha kwa sababu nyinyi mnapenda sana kudhalilisha nini maimamu na makhatibu, ambapo hii kazi pia ni kama kazi zingine. Anasema kavu hivyo. Sasa ni kama kazi zingine vipi? Na hali ya kuwa hii kazi si kazi kama kazi zingine. Hii kazi ya kuitolea na ni kazi ya Allah ambayo asili yake ilikuwa inatakiwa ifanywe bila malipo. Lakini sasa kwa sababu ya dharura kama hizi ndio sababu tunapewa, lakini pia hatupewi kwa kuwa sasa ile ni malipo, kwa kuwa basi iwe tu akili yako na moyo wako na kila kitu chako kinaangalia ile malipo. Hapana. Dhahaba al-Imamani Abu Hanifa wa Ahmad wa atba'uhuma ila adami jawazi akhdhi al-ujrati ala ta'limi al-Qur'an. Abu Hanifa na Imam Ahmad wamesema kuwa haifai. Wa ala ayi amalin yahtassu an yakuna al-qa'imu bihi musliman al-qadha'i wal-imamati wa imamati salati wal-adhan. Na hata kazi nyingine ambayo yule mwenye kuifanya anatakiwa aifanya akiwa ni Muislamu, na pia ni kama anaifanya kama ibada, hairuhusiwi kama kazi ya nini, ya ukadhi ama kazi ya uimamu wa sala ama kazi ya mwadhini. Wanasema haifai mtu kuchukua malipo hapo. Mustadilina bima akhrajahu Abu Daud min hadithi Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qala, kwa kutolea ushahidi hadithi iliyopokewa na Abu Daud, hadithi iliyopokewa na sahaba Ubada ibn Samit radhi za Allah zujahi, qala, huyu bado anasema, alamtu nasan min ahli suffa al-Qur'an, nilifundisha watu fulani katika wale watu waliokuwa kiishi msikitini hawana makwao. Ahli suffa ni wale watu ambao walikuwa ni maswahaba mehama kutoka Maka wakaja Madina na wakawa hawana pa kwenda, hawana makao. Sasa mtume akawaruhusu wakawa naishi msikitini katika sehemu ya ubavuni wa msikiti. Sasa kwa wanaishi pale ndo kama kwao kabisa. Hasa yeye anasema kuwa aliwafundisha watu wao Qur'ani. Fa ahda ilayya rajulun minhum qausan, mmoja katika hao akanipa zawadi ya uta qaus, yani ile uta ambao hutumika kwa kutupa mshale. Fa dhakartu dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallama, nikamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa nimewafundisha wa Qur'ani, lakini mmoja wao amenipa zawadi hii ya huta. Faqala, mtume akasema, insaraka an yuqallidaka Allahu qausan min narin faqbalha, ikiwa utafurahishwa na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuvalishe shingoni huo uta, lakini utoka manao na moto, basi kubali huu uta ambao umepewa kwa ajili, ambao umepewa zawadi kwa ajili ya kufundisha Qur'ani. Kwa vina maana kuwa mtume akawa anamwambia sikubali. Hadithi hii mpokewa kama tumesema na Abu Daud na pia Ibn Majah na Imam Ahmad pia mpokea hadithi hii. Kwa hii ndio dalili ya kuonesha kuwa haifai mtu kuchukua malipo kwa ajili ya kufundisha Qur'ani. Lakini sasa je, hebu tujibu vipi hii hadithi kwa wale wanaosema kuwa unaweza kuchukua malipo? Kwanza kabisa, kwanza hii hadithi unaona kuwa Hii ni hadithi ambayo haiongei kuhusu kuwa kuna malipo hapa, kwa sababu hao huyu alipowafundisha hakuambia ya kuwa mimi nawafundisha lakini mjue kuwa nawafundisha na mtalipa, kila mtu alipe 100 ama 1000 ama hapana. Hakuelewana hivyo, aliwafundisha ya kuwa ni fi sabilillah bila kutarajia malipo, lakini kisha akapewa sa malipo, na malipo yale alipewa siti ni mshahara, ilikuwa ni zawadi, kwa tofauti na kile ambacho tunazungumzia kuwa ni malipo. Wa dhahaba jumhuru alulamai wa minhum alimamani Malik wa Shafi'i. Kwa hivyo jumhuru ya maulama akiwemo Imam Malik na Shafi wakachukua msimamo wa kuwa ila jawazi akhdhi alujrati ala ta'limi alqur'ani, yani ni ruhusa kuchukua malipo kwa ajili ya kufundisha Qur'ani, wa akhdhi alujrati ala imamati salati wal adhan wa nahi dhalika min a'mali alqurbi, na hata kuchukua malipo kwa ajili ya uimamu wa sala na hata kuadhini na malipo na kazi yote ambayo ni katika kazi za ibada. Mustadilina bi hadithi albab, wakatolea ushahidi kwa msimamo wao huo kwa hadithi ambayo tumesoma ndani ya mlango huu, hii ya kuwa mtume anasema ina haqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah. Kwa hiyo ni hadithi ambayo wametumia. Wa bima fil Bukhari, na pia akatumia dalili kwa hadithi iliyo kwenye Bukhari, min hadithi ya Abi Sa'id, kwa hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id fi ruqya, ambayo inazungumzia kuhusu masala ya zunguo, yani kusomea mtu mgonjwa Qur'an ili apone. Walima jaa fi sahihain, na pia akatumia dalili hadithi iliyokuja kwenye Bukhari na Muslim, min anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam zawaja rajulan imra'atan, kwa kuwa mtume alimuozesha sahaba mmoja mwanamke, bimamahu min al-Qur'an, kwa kile alichokuwa nacho katika Qur'ani ya kuwa amfundishe. Sasa hizi ndio dalili ambazo wamezitumia kwa kuonesha kuwa unaweza ukachukua malipo kwa ajili ya kuisoma Qur'an, na ni hadithi ambazo zote ni sahihi na zina uzito kwa kile ambacho anakisema. Wa hadha al-qawlu, anasema mtunzi wa kitabu hichi ya kuwa kauli hii riwayatun an, wa hadha alqawlu riwayatun an al-imam Ahmad, Imam Ahmad ana qaul ambao pia yaonesha kuwa naunga mkono kauli hii. Wa bihi afta mutaakhiru al-Hanafiya, na pia ndio qaul ambayo maulama wa Kihanafi wa nyuma wali kuwa kitoa fatwa kwa msingi wa kauli hii, kumaanisha kuwa waliopinga ni wale maulama wa Kihanafi akiwemo Abu Hanifa wale wa mwanzo na Ahmad na wafuasi wake wale wa mwanzo, lakini baadaye wakawa na elekea pia mwelekeo huu ambao ulichukuliwa na Malik na Shafi. Wajawazahu Sheikh Taqiyuddin, na pia ndio kauli ambayo imeruhusiwa ameruhusu Taqiyuddin ambaye ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhajati, watabiahu Sheikhuna Abdurrahman As-Sa'di, pia Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pia kauli hiyo ndio ameiunga mkono. Wa ma hadithu ibada fala yuqawimu ma jaa fi sahihain min hadhihi al-ahadith ya thalathati wa ghayriha. Kwa hivyo na ama ile hadithi ya ibada ni hadithi ambayo haiwezi ikawa na uzito wa kupingana na hizi hadithi zilizokuja kwenye Bukhari na Muslim, hizi hadithi tatu ambazo tumezitaja. Ala anna ulama ta'anu fi hadha alhadith, kwanza mbali na yote hayo maulama wamekosoa hadithi hiyo usahihi wake, wakasema kuwa ni hadithi ambayo ina udhaifu. Faqalu, wakasema fi ruwatihi al-Mughira ibn Ziyad, katika wapokezi wake kuna mmoja anaitwa Mughira ibn Ziyad, qala fi taqrib lahu awhamun wastankara ahmadun hadithahu, yani ye ana awhamu nyingi na kisha pia Imam Ahmad amekataa hadithi yake na akaona kuwa ni hadithun munkar, hadithu munkar. Kwa jumla kauli ambayo ina nguvu na ndio kauli ambayo inatumika na ahli sunna wal jamaa, kauli ambayo ni ya sawa kwa kuwa yaruhusiwa mtu kuchukua malipo kwa ajili ya kusomesha dini. Lakini sasa kila ambacho tunasisitiza ni kwa yale malipo yasiwe yanamtua mtu katika ikhlas, yakamfanya sasa yeye awe kama alivyosema Mtume, taisa abdu dinar, taisa abdu dirham, taisa abdu khamila, taisa abdu ani al sijui kalima hiyo ni gani nimesahau, taisa wantakasa. Almuhimu ni kuwa hiyo hadithi yaonesha kuwa mtu ameangamia, yule ambaye atakuwa yeye ni mja wa pesa ama wa vitu vya kidunia. Dirham na dinari ni pesa, na khamila ni aina fulani ya nguo, khamila alafu na khamiswa, taisa abdul khamiswa, zote ni aina nguo. Khamila ni nguo na pia khamiswa ni nguo, kumaanisha kuwa yeye ani akipewa ndio sana anaridhika, anafanya kile ambacho anaona kuwa sasa atafanya katika dini, lakini asipopewa basi anakasirika, anaona kuwa basi sasa sitafanya. Huyu atakuwa sasa yeye ana ikhlasi ambayo ni makosa hivyo. Lakini ikiwa mtu ana ikhlasi na ukapata kile ambacho unapata kwa sababu kukimu maisha yako na kukuepusha na aibu na udhalifu, basi hamna makosa, na ndio kauli ambayo sisi pia tunaiunga mkono, wallahu aalam. Sasa hapa ina maana kuwa kwa jumla wale mahufadhi wanaweza pia kuswalisha na wakachukua pia pesa. Nadhani hapo sasa tumeona kuwa kuna njia nzuri kabisa ya mahufadhi siku za Ramadhani wakiswalisha, alafu sasa wakaambiwa sasa unajua bwana swalisha, lakini inshallah tutakupa 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000. Mashallah unafurahi kwa hiyo unaswalisha, lakini sio ukiswalisha, swalisha kwa ikhlas. Sio kwa swalisha na huko unafikiria zile pesa. Hasa hapo ndio kuna mtihani. Mnaki wewe unaswalisha lakini akili yako yote iko ile pesa. Ni kweli atanipa ama ananinjoy hawa? Sasa hapo ndio inakuwa mtihani. Lakini ikiwa unaswalisha kwa ikhlas unasema kuwa wanipe, wasinipe, mimi najua Allah ndio atanipa zaidi, basi hapo haina shida. Nadhani itakuwa imeeleweka. Na pia ina maana kuwa ni vizuri zaidi mtu ajitahidi ikiwa ataweza katika maisha, kabla ya kuweka katika akili yake kuwa mimi nasoma dini ili niweze kupata kazi, ili nipate pesa kwa ajili ya vile nimesoma dini nikifundisha ama nikifanya hivi, aweke katika akili yake mipango ya kuwa inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia katika maisha nitakuwa nina shughuli fulani ambayo itakuwa inanisaidia kupata mapato. Yaani usiweke katika akili yako ya kuwa mimi wacha tunifanye bidii. Ni pia lazima kuna wakati tafika niwe imamu niwe nalipwa pesa nyingi. Tena mimi nataka sitaki mchezo. Nikiambiwa tu niwe imamu nitachagulia msikiti ambao una pesa nyingi. Nitauliza nyinyi wao mnalipa pesa ngapi hapa? Sitaki mchezo mchezo ati nipoe pesa kidogo. Na nimesumbuka hivi kuhifadhi mutuni na kuhifadhi. Sasa unapata kwa wewe utakuwa tangu mwanzo wewe ni yako ni mbaya. Tangu mwanzo ni yako ni mbaya. Naelewa? Lakini sasa ikiwa mathalan wewe mwenyewe ushaanza kujipangia na unaomba Allah kuwezeshe, ya kuwa mimi nikimaliza inshallah Mwenyezi Mungu aniwezeshe nifanye hata kama ni biashara ili niweze kupata mapato ambayo yataniweza kuniendeleza katika maisha yangu. Kisha mimi inshallah naweka nia kuwa mbali na yote lakini pia nitakuwa nafanya dawa. Sasa hapo utakuwa wewe akili yako haiko katika ile dawa ya kuwa ndio kitega uchumi chako, ya kuwa hapo ndio kila kitu. La, itakuwa manake wewe hata kama utaanza kufanya dawa na hujaanza biashara, lakini utakuwa unasema kuwa nikipata pesa kidogo nitafungua biashara yangu kama nilivyokuwa nimeka nia, ili baada ya muda nisiwe sana tegemea hizi pesa za nini za dawa, bali hizi niwe na nikipata ni sawa, nisipopata dawa inaendelea kama kawaida. Hivyo ndio vile atakiwa watu waishi. Kwa ina maana kwa kuna baadhi ya watu hawa wameweka kuwa maisha yao yote wameshafungamanisha na pesa ambazo watakuwa wanazipata kwa sababu ya nini, kazi ambayo anaifanya ya Allah, dawa, ambapo si vizuri tukifanya kwa sababu lile inaweza kuondoka katika nini, katika ikhlas tena haraka sana. Na sisi tunajua kuna baadhi ya watu wacha kufanya nini, kufanya kazi za ibada alafu wakawa nitaka lazima wapate pesa na zikaharibia ikhlas yao, lakini pia huwa zamharibia mtu msimamo wake. Wacha ikhlas tu, mbali na ikhlas lakini pia msimamo. Unaweza kupata mathala mtu Mwenyezi Mungu amemjalia aminukia katika sunna, lakini ghafla anabadilika, unampata kuwa sasa ni mtu ambaye ni mubtadi. Sababu nini? Kwa sababu mwana kwa huko ndo kuna kula. Ama labda mtu amenukia katika usalafi vile Allah mwajalia sahihi anukia katika usalafi, lakini baada ya kuwa sasa umeshainukia kwa sababu ya akili yako kufungamanisha na kuwa hii dini ndio itanipa pesa, Sasa ukisha kuwa mkubwa unaangalia, ah, mbona nikiangalia huko na huko sioni katika usalafi pesa. Sasa inabidi sasa ukiangalia huko mbele unaona kuwa ah, katika hizbi kuna pesa, basi wacha niende huko. Sasa mtu anavuka usalafi anawacha, anaenda huko kwa sababu ya kuwa akili yake alifungamanisha kuwa yeye asomi isipokuwa anasoma ili hii dini ambayo anaisoma impe pesa na impe maisha mazuri. Hasa inakuwa maana yake yeye haangalii penye dini iko na ashajua penye msimamo wa sawa huko, bali anaangalia penye kuna pesa. Sasa hapa si tu kwa ikhlasi yake inapotea, lakini pia inakuwa sasa msimamo wako wa sawa pia unayumba yumba na kuhatarini, kwa sababu ya kufanya kuwa dini ndio kitega uchumi, ndio kama duka lako. Sasa hapo inakuwa ni makosa makubwa zaidi. Wallahu almusta'an. Na huo ndio ukweli. Allah subhanahu wa ta'ala huwapa watu mitihani kama hiyo. Akakupa mtihani ukao unaona kuwa saa mambo hayaendi vile unavyotaka. Na ukijaribu kwingine unapata kwa mambo yanaanza kuendea. Sasa basi acha shike njia hiyo. Acha nishike njia hiyo. Ukapata mtu mlikuwa naye mara ameshageuka. Anaongea lugha nyingine tofauti kabisa. Lakini wewe usilikuwa unajua usalafi wewe. Ah, usiniambie mambo hayo kabisa. Sababu gani? Ameshajua kuwa akianza kuongea lugha hiyo anaweza kafa maskini. Na mambo si kweli. Ukweli ni kuwa uwe ni salafi, uwe ni hizbi, uwe ni mubtadi, uwe hata si muislamu, riziki yako Allah ashaipanga. Wala riziki yako haiji kwa sababu ya usalafi, wala kwa sababu ya hizbi, wala kwa sababu ya uislamu, la. Riziki ya mwanadamu huwa ishapangwa na ataipata kama Allah alivyoipanga. Isipokuwa tu ya kuwa sasa wewe moyo wako utakufanya mpaka ile ulizokipata ujue kuwa nimeipata, kwa hiyo maana yake ni kuwa lakini siniondoe katika msimamo wangu ama katika ikhlasi yangu. Naam. Fadhali. Nadhani hadithi hiyo itakuwa imeshaeleweka. Hadithi ya nane. Wa ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجه متى صلى الله عليه وسلم انسمع اعطوا بيانني الاجير يعني يله مفanya kazi اجره malipo yake قبل ان يجف قبل ya kukauka عرقه jasho lake rawahu ibn majah. Hadithi iliyopokewa na ibn majah, hadithi hii imesahihishwa na Sheikh Albani, iliyopokewa na ibn majah. Kwa jumla ni kuwa hii ni amri ambayo ni amru al-wujub, yani lazima, kule kulazimishwa na mtume ya kuwa tuwape wale ambao wametufanyia kazi malipo yao, basi ni lazima. Na ina maana kwa yule atakayeenda kinyume na amri hii anapata madhambi. Lakini si tu kupata madhambi peke yake, bali itakuwa yeye siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anamngoja ili achukue kwake yale malipo ya mwenyewe, apewe mwenyewe. Na kama hauna dhambi zake itachukuliwa upewe wewe, kama ilivyokuja kwa hadithi ya muflis. Wa fil babi ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Abi Ya'la wal Bayhaqi وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. Kwa hivyo katika mlango huu pia kuna hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, hadithi iliyopokewa na Abu Yala na Bayhaqi, na nyingine ipokewa na Jabir, hadithi iliyopokewa na Imam Tabrani. Lakini hadithi zote hizo ni hadithi ambazo ni dhaifu, kama anavyosema Ibn Hajar. Lakini hadithi hizo licha kuwa Ibn Hajar amezihukumu kuwa ni dhaifu, lakini Sheikh Albani amezisahihisha katika Sahihul Jami. Kwa hivyo kwa jumla hadithi zinazolazimisha ule tajiri kumpa aliyemfanyia kazi malipo yake ni hadithi ambazo ni sahihi, na bila shaka ni kwa sababu ya shahidi zake na tawabe. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri hadithi hizo tuzichukulie kwa uzito. Na tukisema tajiri si tajiri, bali ni yule aliyepeana kazi, hata kama ni maskini aliyekufanyia kazi ni tajiri, wewe tayari ni tajiri wake. sababu nina haki kumlipa malipo yale. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man istajara ajiran, yeyote atakaye mwajiri, mfanya kazi wa kumfanyia kazi, falyusam lahu ajrahu ujratahu, basi falyusammi, ani awe ni mwenye kumtajia yali malipo yake. Kama alivyosema, ni vizuri kabla ya kazi kuanza muelewane, na msipoelewana kabla ya kazi kuanza kufanyika, hasa huwa shida ni kwa nani? Hatari kubwa huwa inamwendea yule mwenye kazi, kwa sababu baada kazi kumalizika, yule aliyefanya kazi anaweza kuambia malipo makubwa kuliko ulivyotarajia, na sasa hapo unajua kubageni huwa ni ngumu, sababu sasa shamaliza kazi na kuambia kwa mimi nataka hivyo. Na ikiwa mtashindwa kuelewana, sasa kisheria kwa Uislamu huwa malipo yale yanalipika kwa kuangalia ada ya kazi hizo zinavyofanyika na watu wengine, zinafanyika na watu wengine sehemu hiyo ambayo kazi hiyo imefanyika. Ani mfano ni kuwa mtu amekuja aka mtengenezea mtu kitu kama kitanda ama kabati, ama tupige mfano kuwa mathalan amekuja akafanya kazi ya stima hivi, akamtengenezea taa. Sasa hakuelewana na yeye kuwa atampa pesa ngapi, akaanza kudai pesa fulani, yule akataa. Wakishtakiana watahukumiana vipi? Wataangalia kuwa je, kwa kawaida mafundi maeneo haya wakitengeneza taa kama huyo alivyotengeneza, huwa anachukua pesa kiongani. Kwa hivyo sasa zile pesa ambazo huwa anachukua ndio itabidi yule alipwe. Lakini bora zaidi kabla kufika huko, huwa ni vizuri watu waelewane mapema, ili ndio kazi ile kifanyika sasa bila shajua kuwa huyu atachukua pesa ngapi, anaandaa zile pesa, na ule pia shajua kuwa nitachukua pesa ngapi, anatarajia hizo pesa. Hadithi ni dhaifu, ingawa lakini maana yake iko sawa kabisa, kwa sababu ni kama mwongozo ambao unatuepusha na utesi baada ya kuwa kazi ishafanyika. Naam, naona hiyo hadithi ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu. Baada hapo ni babu ihya'il mawat. Babu ihya'il mawat. Ama kuna hadithi nyingine bakia kwenye? Bas. Kwa inshallah, kabla tujiingia katika mlango huu unaofuatia, kama kuna swali mnaweza mkauliza kuhusu masala ya alijara. Naam. Mwenye swali anaweza kauliza. Fadhal, fadhal, fadhal. Pandewa? Mihna. Mihna ni kazi, sindio? Ya? Yeah? Yeah. Unasema ujuzi ama ufundi? Si hata kazi ya kusoma Qur'ani pia ina ujuzi, ama usio ujuzi huo? Ama unamaanisha ujuzi gani? Kwa sababu hata uimamu pia ni ujuzi, hata khutba pia ni ujuzi. Hakuna kazi mtu anaweza kaifanya na ikawa si kazi ya ujuzi. Naam. Ama unamaanisha kazi ya ufundi wa mikono, si ndio? Hii kama useremala, kapenda hizi, ama welding, ama vitu kama hivyo. Ndio maanisha hivyo? Vipi unaweza kuifanya kazi? Ani, mara nyingi kazi nyingi hizi ambazo ni kazi ambazo za kawaida za kimaisha, mtu asipokuwa makini huwa zinamfanya mpaka anakuwa anakosa muda wa kufanya dawa. Huo ndio kweli. Kazi nyingi hizi ambazo ni kazi ambazo ni za kuendelea huwa zinamfanya mpaka mtu anapata anakuwa busy na mwishowe anashindwa nini kupata nafasi ya kufanya dawa. Huo ndio mtihani ambao upo. Lakini si zote, isipokuwa manake ni nyingi. Ndio sababu hata tunaambiwa ukisoma historia ya Sheikh Albani, alikuwa ni fundi wa saa. Ndio kazi ambayo wakifanya. Kwa hiyo kazi yake yasemekana kuwa yeye alikuwa akienda nafungua duka lake, mtu akija akimtengenezea saa, akisema saa yake imeharibika, kwa hivyo nataka tengenezewe. Akimtengenezea, akishapata tu zile pesa ambazo zinamtosha kwa siku yeye na familia yake, anafunga duka. Hapo kwa hapo. Alafu anaenda nini? Kwa maktaba anaanza kusoma. Ama anaenda katika dawa anafundisha vitu kama hivyo. Ambao si rahisi kwa mtu ambaye hana imani na hana malengo katika dini kufanya hivyo. Kwa sababu ukishafungua duka, wewe unatarajia kuwa nini? Upate na upate na upate na upate mpaka wakati wa kuwa sasa unaona kwa wenzako wanafunga maduka pia ndio ufunge lako. Lakini si eti ufunge na wakati hujafika na eti unafunga tu kwa sababu ya kwenda kwa dawa, si rahisi. Nitaka imani tena kisawa sawa. Bali unaweza kupata mwingine anasema kwa basi badala ya kufunga saa afadhali basi ni wache mwingine aendelee kuuza mimi nikienda hivi tu kama hivyo. Na mwisho utapata kwa unasema hapana, mimi siamini huyu. Wacha mwenyewe nibakie. Sababu limwacha jana nikarudi nikoona mambo si sawa. Sasa itaendelea mpaka mwisho utakapo na mwisho utasahau kabisa kwenda kwa kwenye dawa. Unaelewa? Sasa kile ambacho ni muhimu ni kuwa ni mtu kujiwekea mipango na mikakati katika maisha yake na kisha ya kufanya bidii ili ile kazi ambayo umeamua unaifanya usiweke kuwa ni kazi ambayo utaendelea nayo maisha yako yote. Ikiwa umeona kuwa hauna namna lazima ufanye kazi hiyo, basi ifanye lakini kwa mipango ya kwa mimi naifanya hii kazi lakini sitaki niifanye kwa muda wote. Kwa unaweza kuifanya kwa mpango kuwa mimi nataka nifanye hii kazi inshallah kwa muda wa kuwa kama miaka miwili au miaka mitatu au ikiendelea sana miaka mitano. Hapo nitakuwa nalenga kuwa nitakuwa nishapata uwezo wa kufanya jambo fulani ambalo jambo hilo litaniwezesha. Kwa sasa mimi nitakuwa siko busy kwa jambo hilo, naweza kaendelea na dawa na lile jambo likaendelea kuniletea nini mapato. Mfano unaweza kununua shamba. Naelewa. Ile kazi ambayo unaifanya, mfano wewe ni kazi unafanya kazi ya ufundi kama kazi ya stima ama kazi ya biashara hivi, umefungua biashara unauza vitu duka ama mathala nini. Sasa nikuwa nasema acha nifanye kazi lakini kwa muda kuwa mimi napata pesa, alafu nitanunua kitu kama shamba ama nitanunua kitu kama ploti ama nitanunua kitu kama, alafu sasa baada hapo nikishamaliza, ikiwa umeshajenga nyumba, unajua biashara kama nyumba ni biashara ambayo haisumbui. Unaweza kuwa na nyumba sehemu ukao umekuja mstini wewe unafanya kazi. Mwisho wa mwezi unaenda kuchukua pesa kidogo pale, unaendelesha maisha, ile nyumba inabakia pale. Tofauti na kazi kama ya duka. Duka si rahisi uiache alafu ikuingizie pesa, lazima uwe pale. Ukifunga manake pia pesa zinasimama. Ukienda ukifungua ndio pesa zinaingia. Na ukiacha mtu pia unapata mtu anaweza kufanyaje? Akakuibia. Lakini nyumba mtu atakuibia vipi? Si rahisi. Ukishawacha pale manake wewe una title deed na vibali vyako utakuwa navyo. Kifika unaenda kuchukua hivyo. Sasa itategemea na vile Allah atakuruzuku. Wapangaji wakija wanaingia. Kama hawapo pia ni Allah amepanga hivyo. Hasa vitu kama hivyo ukifikiria unaweza vikakusaidia. Ya kuwa sijapata uwezo wa kujenga mathala kitu kama nyumba. Lakini sasa naweza nikafanya kazi fulani ikaniwezesha kujenga nyumba. Basi wacha nifanye bidii, nifanye kazi si kwa lengo naifanya maisha yangu yote. Nifanye ili nijenge nyumba yangu. Nyumba kama 2, 3, 4, 5. Nishazijenga, sasa mimi naenda msikitini naanza kufanya dawa. Mtu akinipa itakuwa sitarajia nipe, lakini lengo kubwa nitakuwa nafanya dawa nipate nisipate naendelea. Sasa hivi utakuwa manake una malengo. Sasa shida kubwa ni tamaa ya kuwa ukishajenga nyumba ya kwanza unasema kuwa hii haitoshi, kijenga ya pili, kishajenga ya pili unasema kuwa hii haitoshi, wacha nifanye bidii nijenge ya tatu, kishajenga ya tatu unasema kuwa hapana hii haitoshi, wacha nijenge sasa ghorofa, Jengo refu anasema kuwa pana haitoshi. Sasa acha njenge sasa ni estate sasa. Sasa napata kuwa hiyo ndio tamaa ambayo iliua ofisi. Na mwishowe hutamaliza. Naelewa? Eh, lakini sasa ikiwa lengo lako ni kuwa upate tu kile kiwango ambacho kinaweza kikakutosheleza au kawa manake wewe huwezi kuomba na pia ukao umejihifadhi aibu yako, basi utakuwa manake yatosha. Na itakuwa bila shaka ukishafanya hivyo basi utatafaraka na dawa na itakuwa sawa, manake hauna wasiwasi. Sasa ikizidi ni Allah atakuwa amekuzidishia, lakini wewe mwenyewe utakuwa ushajiwekea kwa kuwa hii yanitosha na maisha yangu yanaweza kaendelea bila ya kutarajia mtu yote anisimamie. Lakini sio ukisema kuna lengo la kufanya kazi kama hizo maisha yako yote, itafika wakati utashindwa kabisa kufanya dawa. Utashindwa kabisa. Na mimi nimeona watu wengi ambao wameanza kafungua duka na wakasema kwa unajua sasa sisi tunawaacha kazi ya kufundisha, lakini sasa tutakuwa tunafanya dawa ya harakati na kwenda kutoa mwaidha. Kwa hiyo tunafanya kazi ya kuuza duka, alafu baadaye wakafanya kama miezi miwili ikizidi sana mwaka. Alafu basi ukimwona sasa ni pale dukani kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpaka hata Jumapili pia. Naelewa? Mpaka hata Ijumaa, manake inatulia pale na dhana. Tena au ni, wengine ni afadhali kuwa angalau pia sasa swala inaenda kuswali. Sasa kuna wengine pia hata swala pia zinampita. Naelewa? Sasa unapata kuwa ndio mtihani wa nini? Wa biashara nyingi ambazo zinaendesha maisha ya watu. Lakini sasa ikiwa mtu atajaliwa afanye kwa muda kisha baadaye akiacha, anajua kuwa sasa angalau nishajiwekea msingi wa maisha katika maisha yangu, basi unaweza kufanya hivyo na ukaendelea na dawa kama kawaida. Wallahu aalam. Naam. Kwa sababu Sheikh Al-Albani alipofanya kwa muda alikuja akaacha kabisa kazi yake. Nasema hivi kwa sababu ya ana mfano ambao ni matoleo ya Sheikh Al-Albani. Alikuja akaacha kabisa kazi ya kutengeneza saa. Maisha yake ya baadaye hakuwa mfundi wa saa. Lakini sasa alikuwa anategemea kitu gani? Alikuwa sana anategemea mara nyingi vitabu ambavyo anavitunga. Sasa alikuwa vile vitabu vikitungwa kisha saa vikichapishwa, kuna mapato kidogo anapata. Sasa ndio anaendesha nazo maisha yake. Vitu kama hivyo. Sasa ikiwa ni hivyo, basi itakuwa ni bora zaidi kuliko kusema kwa sababu wewe utakuwa kazi yako ni kuwa unaifanya maisha yako yote, mwisho utashindwa kufanya dawa. Naam. Wana masalafi, mashekhe ama wanafunzi ama kina nani, maduati wa kisalafi, he, wana uvivu, ehe, yani uzito wa nini wa dawa. Sio tena kazi moja hiyo ama kazi mbili? Vipi ni kuchunga manhaji? Kwani manhaji ni nyumba unaichunga, ni kama askari gongo? Kuchunga manhaji ndio kuita hiyo dawa, ndio kuchunga manhaji na ndio kufanyaje, kufanya dawa kwa pamoja hivyo, ama kuna, hebu nitafundishe kazi hizo vile umesema, hiyo sijaelewa. Labda mimi wewe unasema tuna kazi mbili, yani kuchunga manhaji alafu na kufanya dawa. Nivo wanaichunga vipi? Hiyo ni dawa moja kwa moja. Ukifanya rad ni dawa hiyo, na ndio kuchunga manhaji. Ukifundisha pia ndio kuchunga manhaji, na pia ni dawa hiyo. Asa alimuhimu umesema kuwa wana uzito upande wa dawa. Hiyo dawa ifanya kitu kimoja tu. Hakuna mambo ya kuchunga manhaji wala dawa. Usitafurishe hizo vitu. Hizi ni kitu kimoja. Sababu dawa iko ya kuwa unafundisha, na hapo utakuwa ndio kuchunga manhaji, kwa sababu sasa unaikuza manhaji hiyo, watu waijue. Na pia kuna kule kuradi ile bida, hiyo pia ni katika njia ya kuchunga manhaj. Kwa kuwa nini? Ani unabainishia watu ule upotofu, na wale ambao ni upotofu pia wanabainishwa ili watu waepukane nao. Hiyo pia ni katika njia za dawa. Zote ni hizo ni turuku na asalibu dawa. Hasa hiyo ni ya kwanza hiyo. Ya pili ni gani? Upande wa? Si wote. Njoo hili jambo ni akili yako labda bado iko hivyo. Lakini sisi hatuamini hivyo. Sisi hatuamini hivyo. Kuna mashekhi wa kisalafi ambao Allah aliwafungulia zaidi tena kuliko wa mahizbi. Usiseme eti mahizbi. Mahizbi sisi tunawajua watu ni watu wa kubambanya bambanya. Na tumesema kuwa hao moyo wao umefungamanisha zile pesa. Hasa huwa anafuata penye pesa ziko. Lakini sisi hatufuati penye pesa ziko. Sisi tunajua kwa pesa zetu zitapatikana kwa sababu Allah ametupangia. Lakini sisi tunafanya bidii. Yaani ya dawa. Sasa ukisema kwa tima hizbi ndio imefunguliwa, huko ni kudanganya watu. Ili watu waanze kuvutiwa na hizbi wakidhania kwa ndio kuna pesa huko. Ni watu wangapi ambao tumeona kuwa ni mahizbi na wanateseka hata kuliko vile watu wanateseka hata kwa dunia? Wewe unajua mahizbi wangapi ambao Allah amefungulia? Ndio tuanze kupiga mifano na mimi kutolea masalafu wangapi ambao Allah amefungulia. Eh? Ama unajua masalafu gani ambao unapiga mfano? Yeah? Usiseme hivyo. Ni uongo, sisi tunakataa hivyo na hatuna tukubali kabisa mtu aseme hivyo. Hiyo ni kama kutaka kuwatisha watu. Ili watu watishike kwa usalafu kubwa kingia utapata dhiki upande wa riziki, lakini ukiingia katika hizbi Allah atakufungulia. Uongo huo mkubwa. Uhizbi, kuingia katika hizbi si njia ya kupata mali. Na kama ingekuwa ni hivyo, basi mahizbi wote wangekuwa wana mali. Na sisi tunajua mahizbi wengi hapa ambao hata hapa Mombasa yenyewe ambao wana shida nyingi sana. Tuna shida nyingi, wacha kidogo nyingi. Sasa ukisema kwa tu hizbi ndio njia ya kupata pesa, basi hao watu ambao wanateseka wangekuwa wateseki, kwa sababu tunaona wanateseka na bado ni mahizbi. Sasa wanateseka kwa nini? Kwa nini wanateseka? Na mimi mifano ningeatoa pia kwa kutaja watu, lakini hakuna mtu waja. Lakini mimi najua, sababu si wenzangu, mimi najua katika saha tuko pamoja, katika saha tudao tunajua kabisa vizuri, hakuna tunajuana. Kwa hiyo hakuna haja kufichana kwati wewe labda ndio wajui. Ukiona mtu amevaa kanzu na pasi, unaona kwa basi huyu jamaa mashallah ashafunguliwa. Na si kila mwenye kuvaa kanzu yenye pasi kuwa ana riziki hapana ama nini. Na ile unaweza kuona mtu amevaa kanzu ya kawaida ambayo hata haina pasi, lakini Allah amemnemesha. Naelewa? Sasa wewe kipimo chako cha kujua kuwa huyu amefunguliwa kwa sababu ya uhizbi na huyu amenyimwa kwa sababu ya usalafi nini? Hebu nibainisheni nijue. Hapa hata uniambi kitu unajua. Unajua angalia, biashara ni taufiki ya Allah. Naelewa? Sasa hapo kinyo katika biashara, unaweza kusema labda matajiri. Sasa sima duati. Hapo unaingia katika matajiri. Naelewa? Na, lakini ukiingia katika maduati, hawezi ukaniambia kuwa, eti kuna maduati ambao ni mahizbi, ambao mashallah, ani wanajua kufanya biashara kuliko maduati ambao ni wakisalafi. Hawezi ukaniambia halafu mimi nikakubali. Naelewa? Wengi katika mahizbi ni watu ambao wanategemea kusaidiwa. Naelewa? Na si tu kusaidiwa, bali wengi wanategemea kuombaomba. Alafu si kuombaomba, mimi naamini kuwa wengi katika mahizbi ni watu ambao wana propaganda, yani wanatumia njia za nini? Za ulaghai kupata pesa. Naelewa? Na hili njia ambalo mimi nalijua. Si eti silijui, na hata wengine ndugu zangu wanajua. Lakini sisi hatutaki kutumia njia hizo. Za kuwa waanze kusimama kwenye msikiti ujidai kuwa unachangisha pesa kwa kuwa kuna mambo ambayo ni muhimu, kumbe mwenyezo pesa unapiga pande. Alafu ukishaanza kuonekana una pesa unasema unaona watu mahizbu wana pesa alafu masalafi wana pesa. Hakuna njia hizo. Sisi tumii njia hizo. Lakini sasa kweli ni kuwa riziki sisi tunaamini huwa haiji kwa sababu ya wahizbi wala kwa sababu ya usalafi. Riziki inakuja kwa sababu ya kuwa Allah amekupangia. Hiyo ndio sisi tunaamini na inatakiwa nyinyi pia muamini hivyo. Ndio sababu nikawaambia kuwa wewe ukisoma usisome kwa nia kuwa huko kusoma unasoma ili ukupe pesa, la. Sisi tunasoma kwa ajili ya kujua dini na kujua njia sawa, na kisha pia ili iwe sababu ya kuwa pia unaweza kulingania katika njia hii ya sawa kwa wale ambao wasiojua wafikishie. Lakini baadaye uomba Allah na pia jitahidi Allah akupe njia ambayo utaweza kupata nayo riziki, njia ambayo utapata kuwa itakusahilishia nini riziki yako. Na mambo kama hayo yanawezekana katika maisha. Lakini kusema kuwa unaanza kuogopa wewe mwenyewe binafsi yako ama unaanza kuogopesha wenzako ya kuwa unajua bana saa mimi ninavyoona yani ukiwa salafi jiandae basi kuwa na maisha magumu kwa sababu ya kuwa bana usalafi unapata shida na maisha yao ni shida, alafu baadaye ukiwa hizbi maisha yako yanakuwa mazuri. Huo ni uongo, alafu ni auhamu, yani imagination ya upotofu. Hii ni kama ndoto ambayo si ndoto ya kweli, ndoto ya uongo hiyo. Kwa hiyo tuna na kutoa hii wasiwasi. Usiwe na wasiwasi hiyo inshallah. Usiwe na wasiwasi kabisa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.